vamos vendo, diz. Chamo piadas vendo, diz. Co się stało im? Przecież tylko poszłaś ty. Słońce wzeszło jak co dnia. Czemu kwiaty zwiędły dziś? Czemu milczy ptak? Czemu milczy swoją pieśń? Może z sobą wzięłaś ją? Może wzięłaś kwiatów woń? Jedną starą suknię wzięłaś, jedne stare buty stąd. Ścieżek, tyle dróg.